esan nahi dute, zen mailatan daren gure klubak eta, bueno, azkenien beti zenbat eta gora hobeto, ez? Baina ez da gure lehentasuna, guk uste dugu formazioa da lehentasuna, da helburu nagusia, eta zenbat eta formazio eta heziketa hobiagoa ematen duen, hori horreongo da gure erronka, ez? Baina, bueno, beti denei gustatzen zaigu, goiko mailetan egotia. Hortik aurrera, nik uste dut, kluben aldetik eta struktura kondo daudela, futbolan osasuna egokia da, lizentzia kopurua, fitxen kopurua oso altua da, nesken futbolean adibidez, emakumezkoen futbolean estatuko ia altuena da, eta horretaz, gauzak ondo dira. Ikuste dut, dala erronka dago, energia positiva hori dana, nola bideratu, nola koordinatu, urbiltasuna ematen, koordinazio gehiago ukitzen kluben artean, zeskenean, ia klub danak dauke bai erronka berdinak, bai helburu berdinak, eta baita ere arazo berdinak. Hor da erronka hori dana bideratzea. Baina osasuntsua bai da, bai. Bueno, eta ez dakit orain egun batzuk dara mazkizula presidente berri bezala, ez dakitea bilerak izan dituzun, diputazioarekin edo, imaginatzen dute gai garrantzitsuak izango dituzula haiekin hitz egiteko, ez bakarrik egungo egoerari lotutakoak, COVIDari lotutakoak, baizik eta diru kontuak eta beste hitzarmen batzuen kontuak ere bai. Bai, bueno, egia esan da, gaur da lehenengo eguna, lehendakari beze, presidente bezala, aritzen naizela. Orduan guk estenatu oso ondo. Bai, hori da, bai, zuena da ofiziala, lehenengo elkarrizketa, ze oinarte, epe legala zegoen errekurritzeko, eta guk segulako errespetuakin aritu izan gara orain arte, eta erabaki genuen, kanpo kaldera SRS-itea, lehendakari ofiziala izan arte, ez? Gaur goizeko beratietan ja hori baiestatu da, eta bueno, zuk esan dozunai buruz, bai diputazioarekin lehenengo bilera jarrita dago, nahiko instituzionala izango da, aurkezpena, elkar ezautzen gea, ulertuko garela, eta daukagu gai batzuk iteiteko, ea posible den epe ertain edo epe luzerako akordio bat lortu futbol eskolarrai buruz, azken urte hauetan dakizuenez udaro gabiz izkanbila berdinekin, haber posible den hori dana bideratzia eta lasaitzia, eta gero beste gai sozialak ere, daukau foru aldundarekin tratatzeko, futbol egokituan nola lagundu dezakegun, edo parekidetasuna, edo integrazioa, hor badare gai batzuk guretzat oso importantea diela. Eta hortik aurrea, ja jarri gara harremanetan Bizkaia, Araba eta Euskal Federazioko presidentekin, harremanetan jartzeko eta ja bilerak antolatzeko, Rubiales jaunarekin ere bai, eta joango gara gure burua aurkeztea Espainiako Federaziora. Pixka bat, harremanak baretzen, sendotzen, eta gure estiloakin hasieratik kudeatzen. Oso ondo, eskerrik asko gu jasotzagatik, gustatuko litzeguke denbora gehiago hitz egiteaz, baina ez dakagu tarte gehiagorik. Asko eskertzen dugu, minutu hauek hartu izana gu jasotzeko, eta zu eta zure kandidaturaz, eta lan egingo duzun horretan, gehiago ezagutzeko. Esan dakoa, mil esker Manu, eta animo eta zorterik onena lan berri honetan. Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.